นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมในขณะเดียวนี้ก็ให้หัดนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกๆคนการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วหลับตาเวลานี้ไม่ต้องดูอะไรนึกบริกรรมภาวนาเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคุณได้แก่พุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเจ้าแห่งพระพุทธศาสนาในโลกเหล่านี้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนไม่มีมนุษย์และเทวดาอินพรหมคนไหนผู้ใดจะทำเองปฏิบัติเองให้ถึงนิพพานไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าตำแหน่งพระนิพพานอันเป็นสถานที่ผู้ใดปฏิบัติภาวนาถึงซึ่งนิพพานจะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอีกอย่างเราๆท่านๆพอรูปแตกนามดับชาตินี้แล้วก็เป็นอันว่าจบเรื่องราวไม่ต้องวุ่นวายต่อไปในภพต่างๆจึงมีพุทธภาษิตตัดว่านิพพานังปรมังสุขังเมื่อพูดถึงนิพพานแล้วต้องมีสุขอย่างเดียวความทุกข์ไม่มีฉะนั้นการที่จะถึงนิพพานจึงเกี่ยวโยงถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ย่อเข้ามาว่าพุทโธพุทโธพุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อตรัสรู้แล้วก็เป็นผู้เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทหมายถึงภิกษุภิกษุณีนักบวชทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาก็หมายตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์รัฐบาลลงมาเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดจนถึงคนทุกไร่อนาถาเกี่ยวโยงถึงพระพุทธเจ้าเทศนาทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจากเดือนหกเพ็ญมาถึงวันเข้าพรรษาที่เราเวียนเทียนบูชาว่าวันอาสาฬหบูชาคือเป็นวันพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าให้ได้บรรลุเป็นพระโสดามีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาต่อมาพระองค์ก็แสดงอนัตตลักขณสูตรตรัสสอนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้า เรียกว่าอนัตตะอนัตตาขันธ์ทั้งห้ารูปหมายถึงตัวคนเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมายถึงดวงจิตเมื่อพระองค์ตรัสอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคีนาสพเรียกว่าภาวนาถึงนิพพานอันเป็นสถานที่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ หลังจากนั้นมาพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนทั้งมนุษย์ด้วยทั้งเทวดาอินทร์พรหมด้วยวัดวาศาสนาตอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่ไกลจากตัวบ้านตัวเมืองเรียกว่าขนาด500วาหรือ500ชั่วขาธนูเดินมาฟังธรรมได้อย่างกรุงสาวัตถีก็มีวัดเชตวันมหาวิหารหรือว่าภาษาต่างๆเขาก็ว่าวัดเชตุพนอย่างในเมืองเชียงใหม่เขาก็ให้ชื่อว่ามีวัดเชตุพนวัดเชตวันมหาวิหารก็ว่าวัดเชตุพนก็ว่าคือเจ้าศรัทธาสองนายอนาถบินเป็นผู้ซื้อนายเชตเป็นเจ้าของนายเชตเป็นเจ้าของสวนขายครึ่งหนึ่งยกให้เป็นศรัทธาร่วมกันครึ่งหนึ่งจึงได้ชื่อว่าวัดเชตวันเชตวันเนอนาถปินฑิกะคือนายเชตกับเศรษฐีช่วยกันสร้างขึ้นมาจึงมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาสอนพุทธบริษัทอยู่ในวัดนี้นั้นดูจะอยู่นานตามตำนานว่า20กว่าปีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว45ปีเทศนาว่าการอยู่ในโลกพออายุได้80ปีพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่นฤพาสแต่ก็ดับแต่องค์ของท่านรูปร่างกายมนุษย์มันไม่คงทนไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าจริงๆก็เป็นจิตใจของพระพุทธเจ้าที่ว่าเข้านิพพานหรือว่าไปถึงนิพพานส่วนโลกประขันนี้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าจะอยู่ไปจนถึง 5,000 ปีหรือว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ใครจะมาทำลายก่อน 5,000 ปีเป็นอันว่าไม่สำเร็จจะต้องมีไปถึง 5,000 ปีศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมเราจึงจะหมดสิ้นในระยะก่อน5ปีนี้ไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบย่อมได้บรรลุมรรคผลถึงนิพพานได้ทั้งนั้นในคำไหว้พระทางพุทธศาสนาอาจารย์เจ้าโบราณท่านวางไว้ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆแม้พวกเราก็นับเข้าในสาวกของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะไปถึงนิพพานจะต้องภาวนาอย่างน้อยก็เรียกว่าให้ได้เป็นพระโสดาปัตติผลเรียกว่าสุปฏิปันโนปุชุปฏิปันโนก็เป็นขั้นสูงขึ้นไปญายะปฏิปันโนก็เรียกว่าสูงขึ้นไปอีกจนถึงสามีจิปฏิปันโนนั่นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นรู้แจ้งโลกตามพระพุทธเจ้านั่นเรียกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าสงสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายเพศไม่ได้หมายผ้านุ่งเครื่องห่มหมายถึงจิตใจท่านพุทธสาวกทั้งในครั้งพุทธกาลและต่างครั้งต่อมาเมื่อใครละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลภัตตะปรมาสได้ก็เป็นขั้นพระโสดาปัตติผลเรียกว่าไม่ไปสู่อบายคือว่าไม่ตกต่ำอย่างที่ช้าก็ในราว6ชาติ7ชาติก็นิพพานแล้วถึงนิพพานฉะนั้นเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้มันจริงจริงอย่างไรจริงที่ว่านั่งขัดสมาธิเป็นการเรียนแบบพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพวันเดือน6เพ็ญวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามความมุ่งหมายในพระทัยของท่านแล้วก็จะเอาที่นั้นเป็นที่ตายไม่ต้องไปตายที่อื่นตายที่ล่มไม้ต้นนี้ล่ะคือพระองค์จะไม่ยอมลุกไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตอีกแต่ถ้าได้ตรัสรู้ก็จะบิณฑบาตตามธรรมดาจะได้โปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมในโลกนี้แต่พอดีพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในคืนวันเดือน6เป็นนั้นจึงได้โปรดได้ตรัสพระธรรมอยู่ในโลก45ปีพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าของเราทำอยู่แต่ละวันละคืนนั้นทั้งกลางวันกลางคืนรวมกันเข้ามีโย5ข้อตอนเช้าเรียกว่าปุพพันเหปินดปาตัญจะโปรดสัตว์โปรดมนุษย์ด้วยทางบิณฑบาตตื่นเช้ามาพระองค์ก่อนนุ่งสบงห่มจีวรมือประกรณ์อุ้มบาตรพาพระสงฆ์เดินเป็นแถวเป็นแนวไปญาติโยมผู้ใดมีศรัทธาอาหารก็มาใส่บาตรตักบาตรใส่บาตรเสร็จการบิณฑบาตแล้วพระองค์ก็มาเสวยภัตตาหารฉันบิณฑบาต ตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นเป็นตอนโปรดญาติโยมในทางแสดงธรรมคือการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าแสดงให้ญาติโยมฟังนั้นก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสายันเหธรรมเทศนังระหว่างประมาณบ่าย4 โมง 5 โมงก่อนพระอาทิตย์ตกดินเผื่อว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วกลับไปบ้านไม่ให้มืดแล้วว่าตัดเทศนาให้ญาติโยมใครพวกบ้านอยู่บ้านอยู่เมืองหมายถึงญาติโยมนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีไม่เลือกว่าใครแหละเย็นเย็นบันบาทบ่ายก็ไปรวมกันที่วัดได้เวลาพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาตรัสพระธรรมเทศนาแสดงธรรมตั้งแต่ชั้นต่ำคำว่าชั้นต่ำคือว่าให้ญาติโยมผู้ที่ยังไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แสดงการให้ทานทำบุญสุนทานแสดงการรักษาศีล5ศีล8อันนี้แสดงให้ญาติโยมฟังพอตกตอนกลางคืนเรียกว่าปโดเซภิกขุโอวาดังพระองค์ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ได้แก่ระยะเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาฟังธรรมอยู่นี่แหละคือพวกนักบวชสมัยนั้นไม่ใช่มีแต่นักบวชภิกษุอย่างเดียวมีภิกษุณีด้วยผู้ที่มาบวชเป็นภิกษุณีคนแรกก็คือแม่นาแม่นานี้เลี้ยงพระพุทธเจ้าแม่แท้นางสิริมหามายานั้นพอประสูติได้7 วันก็สวรรคตตายไปน้องสาวของแม่คือนางโคตมีรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าถือเหมือนกับว่าลูกนั่นแหละภิกษุณีองค์แรกคือนางโคตมีพระสงฆ์และนางโคตอานภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนี่มาฟังธรรมในระยะทุ่ม2 ทุ่ม 3 ทุ่มวังนี้แหละพระพุทธเจ้าเน้นหนักไปในทางสมาธิภาวนาเพราะว่าผู้บวชแล้วไม่มีกิจการงานทำไร่ไถนาค้าขายประการใดมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือเดินจมกลมภาวนาพุทโธในใจหรือภาวนาในกรรมฐาน40 ห้องอุบายใดที่นึกเจริญแล้วมีพุทโธพุทโธเป็นต้นยังจิตใจให้สงบระงับท่านก็ให้ภาวนาสงบจิตสงบใจพระองค์โปรดนักบวชตอนหัวค่ำนั้นเมื่อพระสงฆ์สาวกฟังธรรมแล้วก็ไปภาวนาที่กุฏิวิหารที่ตนอยู่ทุกท่านทุกองค์ส่วนพระองค์พระพุทธเจ้าของเราตอนเที่ยงคืนตั้งแต่พบค่ำถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่ได้หลับตอนนั้นแล้วว่าอัฏฐระเตเทวปัญหาหนังทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดาตั้งแต่ท่านจาตุมลุกขะเทวดาจาตุมตาวติงสายามาตุสิดา จนถึงพรหมโลกบรรดาผู้มีกายทิพย์นั้นใครว่างก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าใครมีปัญหาอะไรขัดข้องก็มาถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แก้ปัญหาของเทวดากายทิพย์พวกกายทิพย์ตาคนเราธรรมดามองไม่เห็นต้องมีตาทิพย์จึงจะมองเห็นต้องภาวนาจิตใจสงบระงับก็จะมองเห็นได้แต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนมองเห็นหมดทะลุปุโปงเยาวเทศนาให้เทวดาฟังเที่ยงคืนยังเทศนาอยู่เมื่อเทวดาเลิกลากันไปแล้วจวนแจ้งจวนสว่างตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปถึงหกโมงระยะนี้เป็นระยะที่พระพุทธเจ้าเข้าฌานเข้าสมาบัติพิจารณาสัตว์โลกตั้งแต่มนุษย์เทวดาอินทร์พรหมขึ้นไปผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏในสมาธิในฌานที่พระองค์เพ่งเล็งนั้นทั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีผู้จะสอนได้ก็จะมาปรากฏมาปรากฏท่านก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้ก็จะได้ไปเทศไปสอนโปรดได้ผลเป็นบุคคลบุคคลไปนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้นิ่งนอนใจนับตั้งแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกว่าพัฒนาการทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยจะมีเวลาพักผ่อนเลยช่วยมนุษย์ช่วยเทวดาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าระยะใดที่ญาติกาวงศาทุ่มเถียงกันผิดเถียงกันเรื่องน้ำท่าทำไร่ทำนาพระองค์ก็เรียกว่ามีพระห้ามญาติไปห้ามญาติห้ามโยมญาติพี่น้องไม่ให้ลบลาฆ่าฟันกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงว่ามีความสามารถอาจหารท่านไม่ได้บ่นเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนพวกเราสมัยอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเรียกว่ายังแข็งแรงเทศนาว่าการอะไรได้ยืนเดินนั่งนอนคล่องแคล่วกำลังว่าถึงกำลังกายก็เรียกว่ามีกำลังเท่ากับช้างสารกำลังใหญ่ยิ่งพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้สามารถอาถรรพ์ทุกอย่างทุกประการไม่มีจิตใจท้อแท้อ่อนแอกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเหมือนพระสงฆ์หรือคนสมัยนี้แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ก้อนเห็นมันก็กลิ้งไปที่อื่นบังเอิญมีสะเก็ดนิดหน่อยกระเด็นมาถูกฝ่าบาทคือว่าเท้าของพระองค์ก็ได้หมอโกมาลพัทมาใส่ยาให้เพียงเลือดห่อขึ้นมานิดหน่อยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไม่ได้ไปตายโรงพยาบาลเหมือนพระสมัยนี้เพราะจิตใจของพระองค์มีความสามารถอาถรรพ์ไม่กลัวตายพระองค์ได้ตรัสละกิเลสตัดกิเลสความโกรธหมดสิ้นตัดกิเลสความโลภความอยากได้หมดสิ้นไปตัดกิเลสความหลงหมดสิ้นไป ให้ชื่อว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนากิริยากายวาจาอะไรไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็เรียบร้อยหมดละกิเลสพร้อมทางวาสนาจนกระทั่งอายุ80ปีได้เวลาดับขันเข้าสู่นฤพานพระองค์ก็เสด็จเดินทางมาเมืองกุสินารายเดินทางตลอดวันมาถึงค่ำมืดมาถึงก็สั่งพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากให้ทำความสะอาดในแท่นหินแท่นที่พวกมรรคสัตว์มาก่ออิฐก่ออย่างไว้แล้วก็มาถึงค่ำมืดด้วยไม่มีเสื่อสาดอาสนะใดๆพระองค์ก็สั่งให้เอาผ้าสังฆาติผ้าสังฆาติสองชั้นพับเข้าเหลือเป็นสี่ชั้นพระองค์ก็เอาผ้าสังฆานั่นแหละเป็นเสื่อสาดอาสนะพระองค์ก็เสด็จเข้านอนที่หะสายญาติไม่มีหมอนหนุนไม่มีอะไรทางนั้นเรียกว่าเอาฝ่ามือปูเป็นหมอนดูรูปนะยังมีรูปที่เพิ่นถ่ายมาจากที่พระพุทธเจ้านิพพานเพิ่นเอาหินแกะไว้เพิ่นนอนลงไปกับพื้นดินไม่มีหมอนเหมือนไอ้พระนิพพานเมืองไทยพระนิพพานเมืองไทยนี่คนไทยมันชอบสบายมีหมอนตั้ง2แก่น3แก่นหนุนไว้อินเดียนั้นเขาทำเอาธรรมชาตินะเอามือวางแล้วพระองค์ก็เอามือเป็นหมอนพระองค์มีความสามารถเนี่ยว่านอนสิหะสัยญาติแล้วก็ยังเทศนาสอนสาวกทั้ง500เป็นบริวารเดินทางมาพระองค์แสดงให้ดูตัวอย่างว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจงดูเราตถาคตแก่ชราค่ำค่าอยู่ไม่ได้ขยะวยะธรรมมาสังขารละมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปหมดไปแตกดับไปเป็นธรรมดาพระองค์เทศนาอยู่ตลอดคืนก็ว่าได้โน้นละจวนจะแจ้งจะสว่างพระองค์ก็เตรียมเข้าสู่นิพพานเมื่อพระองค์สงบไม่เทศแล้วก็มีพระอนุรุตเข้าฌานตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกที่ไม่ชำนาญในฌานก็ถามอนุรุตว่าพระองค์เข้าสู่นิพพานหรือยังพระอนุรุตก็ตามถ้ายังก็เรียกว่ายังจนถึงนิพพานเข้าถึงนิพพานพระอนุรุตก็รู้นี่อนุรุตถะเรียกว่าชำนาญมีเป็นเอตตัคคะในทางเข้าฌานตามเสด็จพระพุทธเจ้าหรือว่าไปส่งพระพุทธเจ้าจนถึงประตูเข้าเมืองนิพพานเรียกว่าเก่งมากเป็นเอตตัคคะทางการเข้าฌานแห่นั้นเราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจให้มีความเปลี่ยนความหมั่นอย่าไปท้อแท้อ่อนแอก่อนจะหลับจะนอนทุกคืนไม่ว่าพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านชาววัดก่อนจะหลับจะนอนก็ให้กราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนา ขัดสมาธิเพชรให้ได้ทุกคืนทุกคืนรวมจิตรวมใจให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้จิตใจเย็นสบายทั้งกายทั้งจิตแล้วจึงค่อยกราบพระไหว้พระนอนไปพักผ่อนร่างกายตื่นขึ้นมาวันใหม่เวลาใหม่ก็ตั้งใจภาวนาพุทโธต่อไปอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาของภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีจะต้องประกอบกระทำกิจวัตรเหล่านี้ให้ได้ทุกคืนอย่างน้อยก็ให้ได้คืนละครั้งอย่างมากไปหน่อยก็เรียกว่าคืนละสองครั้งส่วนนั้นให้พากันนึกเจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเวลาสูดลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ลมออกไม่ได้ก็ตายเวลาหายใจออกไปแล้วสูดลมเข้ามาในท้องไส้ในปอดไม่ได้ก็ตายได้ท่านให้นึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจึงจัดว่าเป็นผู้ตั้งใจคำว่าตั้งใจมันก็ตั้งหมดตัวนั่นแหละกายวาจาจิตเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่โดยความไม่ประมาทมัวเมาแม้ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังตกอยู่ในความไม่ประมาทมีหวังที่จะได้จะถึงอยู่ฉะนั้นเราอย่ามาเห็นแต่แค่การหลับการนอนอยู่ดีสบายกินดีอยู่ดีเพลิดเพลินไปตามอารมณ์กิเลสมันจะไปกี่นามรูปประขันร่างกายของมนุษย์มีความแก่ชราอยู่ทุกเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจะไม่ตายหนีจากโลกนี้ไม่มีต้องตายแน่ๆพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว้ว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่าประมาทให้ภาวนาทุกลมหายใจอันนี้เป็นโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ให้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ที่นั้นภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจแล้วจิตใจของเราก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงจากจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายมาสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเมื่อตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วจิตใจนั้นก็จะก้าวหน้าไปโดยลำดับจนถึงขั้นกำหนดรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขาว่ามีความไม่เที่ยงอย่างนี้ในรูปในนามในตัวในตนของเราทุกคนมีความเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาคือร่างกายสังขารของคนเหล่านี้มันทนอยู่ไม่ได้มีเกิดขึ้นก็ต้องมีตายเป็นธรรมดารีบเร่งภาวนาพุทโธอยู่ในใจเอาเต็มที่เพราะว่าเมื่อเราเกิดมาไม่มีใครก็ตัวเราคนเดียวเกิดมาคันถึงเวลาแตกดับตายไปไม่มีใครจะติดตามไปได้ไปด้วยจิตใจของเราคนเดียวจิตใจดีก็ไปดีจิตใจชั่วก็ไปชั่วไปต่ำแล้วใครจะไปชั่วไปต่ำใครจะไปดีไปสูงมันเป็นที่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสเมื่อจิตใจของเรามุ่งมั่นต่อข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนาอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดได้ทั้งนั้นเรียกว่าพุทโธอยู่ในใจพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกจนกระทั่งถึงวันชีวิตของเราแตกดับจริงๆก็พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหน ยังไม่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเราก็รีบกำหนดพิจารณาชำระแก้ไขให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดจนถึงขั้นตัดขาดจากกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของตนได้ก่อนตายเมื่อความตายมาถึงเข้าก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวายดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง